อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายและก็วันสุดท้ายของเดือนเมษายนค่ะคือวันเสาร์ที่30เมษายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็เสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาปัญหาที่ผู้ที่ใช้นามว่านักศึกษานะเจ้าค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหยิบยกมาเรียนถามคุณนักศึกษานี่ถามข้อธรรมที่โยมอ่านแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะเจ้าคะเป็นพระสูตรต่างๆที่ลงไปอย่างลึกซึ้งเนี่ยหลายข้อทีเดียวก็อาจจะต้องแบ่งตอบกันสัก2วันนะเจ้าคะคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้โยมขออนุญาตอ่านคำถามของคุณนักศึกษาเลยนะเจ้าคะ เรียนผ่าน เจ้าค่ะคำถามแรกเนี่ยคุณนักศึกษาถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าพระอานนท์เป็นพหูสูตรนะเจ้าคะและสามารถที่จะจำธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้สอนสั่งสอนไว้เนี่ยเจ้าคะได้อย่างดีมากเลยคือมากกว่าสาวกองค์อื่นๆนะเจ้าคะแต่ทำไมคุณนักศึกษาสงสัยว่าแต่ทำไมพระอานนท์เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระองค์เองตอนที่ท่านเทศต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะคุณนักศึกษาสงสัยตรงเนี้ยเจ้าค่ะ โอเคอันนี้ก็มีหลายๆท่านที่ตั้งข้อสงสัยนี้เหมือนกัน เจ้าค่ะ คือท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นๆผู้ที่เป็นพหูสูตรด้วยกันเนี่ยท่านพระอานนท์นี่จะเป็นเลิศกว่าเพราะว่าท่านทรงจำพุทธพจน์อะไรต่างๆได้มาก เจ้าค่ะ แล้วก็พระสูตรอะไรต่างๆที่เราเรียนส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นท่านพระอานนท์นี่แหละจำมาเป็นคนแรกแล้วท่านจำไว้แล้วก็มีการจำต่อเป็นทอดๆกันมาภายหลังก็มีการลงอักษรจดเป็นบันทึกแล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกที่เราศึกษากันทุกวันนี ้ แล้วก็มีแรกเริ่มมาจากท่านพระอานนท์ตรงนี้ก็มีหลายๆท่านก็มีความสงสัยในข้อนี้แต่เหล่านักวิชาการครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งสมมติฐานไว้อยู่สองสามข้อในข้อแรกก็คือว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นอุปถากด้วยเพราะฉะนั้นงานของท่านก็จะเยอะทั้งจัดคิวคนเข้าพบทั้งจะไหนคนจะไปคนจะมาเตรียมการที่นั่งที่นอนโอ้ทุกอย่างจีปาถะหมดนะ รับเหมือนแม่บ้านใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ แม่บ้านดูแลทุกอย่างเจ้าค่ะ เป็นยอดแห่งอุปถากท่านพระอานนท์ไม่ใช่แค่เป็นพหูสูตรน ะ ท่านยังเป็นรับหน้าที่อื่นเป็นอุปถากแล้วก็ยังเป็นเอตตะคะอีก 2-3 อย่างที่เป็นท่านพระอานนท์เนี่ยรับไปด้วยเพราะฉะนั้นก็นี่คือข้อที่หนึ่งที่ว่างานเยอะ เจ้าค่ะ ก็เลยทำให้จิตเนี่ยแบ่งไปหลายภาคหลายทางเลยไม่ได้สามารถที่จะเอาใจมาจดจ่อไว้กับจุดที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้ก็ใส่ไว้ตรงการงานซะมากกว่า เจ้าค่ะ อันนี้คือสมมติฐานข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะ สมมติฐานข้อที่สองก็ตรงที่ว่าเพราะความที่ท่านเป็นพหูสูตรเนี่ยต้องจำเนี่ยต้องจำเพราะฉะนั้นใจที่เอาไปใส่ไว้ตรงส่วนความจำไม่ได้มาใคร่ครวญน้อมเข้าสู่จิตใจเองแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อที่สองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์คุณตั้งใจใครสักคนใดคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้เนี่ยต่อให้เขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกำลังเดินทางไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ตรัสรู้ใหม่ๆแล้วเนี่ยนะเดินไปก็ผ่านอุปกาชีวกอุปกาชีวกโหได้ฟังธรรมเทศนาคาถาที่สวยงามมากตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปตีกลองแห่งอมตะธรรมเนี่ย okay. ก็ไม่ได้บรรลุทำไมอุปการชีวกฟังธรรมคนแรกเลยจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ย ทำไมอุปการชีวกไม่ได้บรรลุนั่นก็เพราะว่าศรัทธาไม่มีอินทรีย์ไม่ถึงอินทรีย์ไม่แก่กล้าอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี้ยถ้ามีกำลังอ่อนก็จะบรรลุช้าหรือไม่บรรลุเลยแต่ถ้ามีกำลังแก่กล้าก็บรรลุได้เร็วเพราะอย่างกรณีของท่านพระอานนท์ทำไมบรรลุช้าก็แน่นอนว่าอินทรีย์ยังอ่อนเปรียบเทียบกับใครก็ถ้าเปรียบเทียบกับท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบกับภิกษุรูปอื่นๆเช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะพวกนี้ฟังธรรมไม่เกิน15วันหรือ 2-3 วันก็บรรลุธรรมละมีอินทรีย์แก่กล้ากว่าอันนี้คือในข้อที่1อย่างนี้นะ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่เขาสันนิษฐานกันนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็ประจบกับตอนที่เรื่องราวมีก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วในช่วง7วันนั้นท่านก็บรรลุธรร ม ช่วง7วันนั้นท่านก็ทำความเพียรอย่างเต็มที่เลยทำความเพียรอย่างเต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเอ๊ะทำไมไม่บรรลุสติและสุดท้ายในระหว่างท่านั่งท่านอนกำลังจะเอนกายนอนพักสักหน่อยหนึ่งปล่อยวางละไอ้ตรงจุดที่ปล่อยวางเนี่ยไม่จ่อมากเกินไปในอินทรีย์ทั้ง5พอเสมอกันเนี่ยก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็อันนี้ก็จุดที่ระบุได้แล้วก็คืออินทรีย์ไม่เสมอกันบางทีเพียรมากไปบางทีปัญญามากไปก็เลยทำให้อินทรีย์มันไม่เสมอกัน เจ้าค่ะก็นี่คือคำตอบนะเจ้าค่ะทีนี้ข้อ2ที่คุณนักศึกษาถามมานะเจ้าค่ะก็จะเชื่อมต่อจากข้อที่1เจ้าค่ะบอกว่าพระอานนท์ที่ท่านบรรลุโสดาบันได้นะเจ้าค่ะจากการที่ได้ฟังธรรมจากท่านพระปุณณมันตนีบุตรก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าธรรมะหมวดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเจ้าค่ะแล้วอยู่ในพระสูตรไหนพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะ อันนี้อาตมาเคยเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังแล้วเรื่องของพระปุณณมันตนีบุตร เจ้าค่ะ ช่วงน่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์สักอันใดหนึ่งนี่แหละนะ เจ้าค่ะ ถ้าไปเสิร์ชหาดูในเว็บไซต์ก็ได้แต่จะบอกคร่าวๆในที่นี้ก็คือเรื่องที่ท่านพระปุณณมันตนีบุตรนำมาเทศบอกสอนท่านพระอานนท์ตอนนั้นท่านพระอานนท์เพิ่งบวชใหม่ๆแล ้ วก็เดินตามพระพุทธเจ้ามาแต่ตอนนั้นรู้สึกจะพรรษา2มั้งพรรษา2ของที่มีสัมมาสัมพุทธาแล้วนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าประกาศศาสนามาขึ้นพรรษาที่2ก็พากันกลับมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ท่านพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยแสดงทำให้ฟังเรื่องของขันธ์5เรื่องขันธ์5 เจ้าค ่ ะ แล้วก็ข้อมูลตรงนี้อยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตานิกายเล่มที่17ข้อที่193ในพระสูตรชื่อว่าอานันทสูตรในพระสูตรชื่ออานันทสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่193ในแสดงเรื่องขันธ์5จริงๆคำสอนตรงเนี้ยที่ท่านพระปุณณมันตนีบุตรบอกท่านพระอานนท์เนี่ยถึงพระอรหันต์ได้เลยนะ เ พราะว่าพูดถึงเรื่องของทิฏฐิตัณหามานะถ้ายังมีตัณหามานะยึดถืออยู่ก็มีทิฏฐิว่าเป็นเราของเราถ้าไม่มีตัณหาไม่มีมานะไอ้ทิฏฐิว่าเป็นเราของเราก็ไม่มียึดมั่นในอะไรมีทิฏฐิตัณหามานะในอะไรก็ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าไม่มีความยึดถือก็สบายท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสตรีหรือบุรุษที่ชอบแต่งตัวยังวัยสาววัยหนุ่มอยู่เนี่ยถ้าดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วถ้าไม่เห็นสิ่งใดแปดเปื้อนไม่เห็นสิวอะไรเนี่ยแม้ก็จะมีความผุดผ่องนะเช่นเดียวกันกับจิตที่ไม่ได้มีความยึดถือนี่มันจะดีตรงนี ้ นะยึดถือในอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เลยคุยถามกันต่อว่าแล้วรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ้าวก็ต้องไม่เที่ยงเวทนาล่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ้าวไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ้าวเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรแล้วหรือที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็ไม่ควรตรงนี้ก็คือลักษณะนัยยะเดียวกันกับอนัตตลักขณสูตรซึ่งในอนัตตลักขณสูตรนี่ภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยได้บรรลุอรหันต์นะเพราะว่าพูดเรื่องขันธ์5ให้ปล่อยวางความทุกข์ตรงนี้นี่คือถึงอรหันต์เลยภูมิธรรมของอรหันต์แต่ว่าท่านพระอนนท์ได้โสดาบันนั่นได้แก่โสดาบันตรงนี ้ นั่นในพระสูตรตรงนี้ก็ให้เห็นถึงความที่อินทรีย์มันมีความแตกต่างกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่3ทางคุณนักศึกษาก็ถามว่าในเวลามาสูตรนะเจ้าค่ะทำไมเวลานั้นจึงไม่มีปฏิฆา6ที่เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เลยที่จะมารับ อภิมหาทานของเวลามาพราหมณ์นะเจ้าค่ะเวลามาพราหมณ์เนี่ยยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่เสื่อมของพระพุทธศาสนาหรือไม่หรือว่ายังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเลยอันนี้เพราะอะไรเจ้าค่ะ โอเคเอาเรื่องของเวลามะสูตรซะหน่อยหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเทศเรื่องของเวลามะพราหมณ์มีพราหมณ์ชื่อเวลามะนะนี่คือเกิดในสมัยก่อนนู้นตัวพระองค์เนี่ยเล่าถึงตัวพระองค์เองว่าตัวพระองค์เนี่ยเคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ ์ ก็เลยเป็นที่มาของเวลามะสูตรตรงนี้แล้วเวลามะพราหมณ์องค์เนี้ยเขาทำอะไรเขาให้ทานนะให้ทานแบบโอ้โหเลิศหรูอลังการมากแล้วให้กับใครนะให้กับใครผู้รับเนี่ยคือใครปฏิกาหกนี่คือใครปฏิกาหกเนี่ยแปลว่าผู้รับใครมาเป็นผู้รับในคราวนั้นก็ให้กับชาวชมพูทวีปให้กับชาวชมพูทวีปให้ชาวชมพูทวีปเนี่ยไม่ต้องไถนานะให้พักการงานทุกอย่างอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาร่ำรวยมากเลยเขาบอกว่าเอาทุกคนหยุดทำงานมากินกับฉันมาอยู่กับฉันโอ้โหคือเขาจะต้องมีเงินมากนะเข้าใจไหม เจ้าค่ะมีทานเป็นทานยิ่งใหญ่นะ ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ไม่ใช่หวงแหนของดีๆไว้ของดีๆเนี่ยเอามาแจกจ่ายนะให้ชาวชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยหยุดพักไถนาประเด็นคือตรงนี้ที่ว่าผู้รับในสมัยนั้นเนี่ยผู้รับในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเลยไม่ได้มีโสดาบันไม่ได้มีสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่มี นะ ไม่ต้องพูดถึงว่าคนไม่มีผู้ที่แม้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยผู้ที ่ก็ไม่มีอยู ่ไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะสมัยนั้นไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอยู ่ น ั่ นคือสมณโคดมของเรานี่นะเกิดเป็นเวลามะพราหมณ์สมัยก่อนนู้นใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีพระพุทธเจ้าสมัยก่อนๆที่เคยอุบัติขึ้นมาแล้วแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคมืดในยุคมืดในที่นี้คือหมายความว่าไม่มีคำสอนของพุทธะอยู่ในสมัยน ั้ น ใดเลย ใช่ก็เลยไม่มีผู้ที่แม้แต่สมาทานไตรสรณคมไม่มี เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเขาจะประพฤติชั่วกันหมดทุกคนนะคนประพฤติดีก็คงจะมี เจ้าค่ะ แต่ว่าที่จะมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีเพราะว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไม่ได้อุบัติขึ้นในยุคนั้น เจ้าค่ะ นะก็เลยที่เรียกว่าปฏิกาหกคือผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญไม่มี เจ้าค่ะ นี่คือท่านก็พระสูตรนี้ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าจริงๆการให้ทานในเนื้อนาบุญก็จะมีความดีความงามเพิ่มขึ้นไปนะไล่ไปตั้งแต่ให้ในโสดาบันร้อยรูปก็ยังไม่เท่าให้กับสกทาคามีรูปเดียวสกทาคามีร้อยรูปเป็นผู้รับก็ยังไม่เท่ากับอนาคามีรูปเดียวเป็นผู้รับนะไล่ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ไล่ขึ้นไปจนถึงเราภิกษุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่คือการถวายอาหารนะปัจจัยสี่ยังกล่าวถึงเรื่องของการถวายวิหารทานเช่นโบสถ์หรือว่ากุฏิอย่างนี้เป็นต้นได้บุญมากกว่านะให้กับสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศไล่ขึ้นไปจนถึงเรื่องของศีลแล้วก็ไปถึงเรื่องของสมาธินี่คือได้บุญมากขึ้นไปเป็นลำดับ เพรา ะฉะนั้นตรงนี้คือต้องการจะบอกถึงว่าไม่ได้หยุดที่แค่ตรงให้ทานแต่ว่าต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไล่ขึ้นไปด้วย เจ้าค่ะ ในประสูตรนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวใจตรงกันกับโยมนะเจ้าค่ะอยากให้โยมกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อจะแนะนำพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่จะทำบุญแล้วให้ได้บุญอย่างมากมายเรียกว่าได้เนื้อนาบุญจริงๆนั้นเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสักนิดนึงเจ้าค่ะ โอเคในข้อแรกก็ทำเหมือนอย่างเวลามะพราหมณ์ซะก่อน เจ้าค่ะ ในเวลามะพราหมณ์เนี่ยท่านเอาเงินเอาปัจจัยสิ่งต่างๆเนี่ยมาจากไหนนั่นคือท่านก็หามาด้วยตัวเองหามาด้วยตัวเองเนี่ยหมายความว่าก็เป็นทรัพย์สินสมบัติที่เก็บสะสมมามีตัวเองคือเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วไม่ได้ไปโกงใครนี่คือประเด็นนั่นก็ที่หนึ่งนะปัจจัย4ทรัพย์สินเงินทองของคุณต้องไม่ใช่ว่าไปโกงใครมาได้มาโดยธรรม เป็นปกติโดยบริสุทธิ์ถูกไหม ครับใช่เป็นปกติทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมน ี่ ก็คือข้อที่1ข้อที่2เวลามะพราหมณ์เนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจหวงแหนในทานวัตถุของเขา เจ้าค่ะ ทานวัตถุใช่มั้ยเราอาจจะมีเงินมีอะไรต่างๆที่เรามีแล้วถ้ามีคนมาขอหรือว่าเราจะให้เนี่ยเราไม่ได้มีความหวงแหนมีความตระหนี่ในทานวัตถุนี้น ะ เช่นแบบไหนที่เรียกว่าตระหนี่อย่างสมมติเรามีอาหารกับข้าวอะไรต่างๆเสื้อผ้าอะไรจะให้เนี่ยก็แบ่งไว้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวฉันจะเก็บไปใช้เองมันดีๆหน่อยใช่ไหมอันนี้ห่วยหน่อยเดี๋ยวเอาไปให้ใ นะอาหารแย่ๆหน่อยแล้วเอาให้คนอื่นเอาไปให้นะอาหารดีๆฉันจะเก็บไว้เองเดี๋ยวจะให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้คือแบบมีการหวงแหนฐานวัตถุนะเหมือนกับพระเจ้าปยาสีนะพระเจ้าปยาสีเนี่ยเวลาจะให้ทานโอ้ยก็เอาของห่วยๆให้นะคือผ้าเนี่ยจะให้ทานกับขอทานหรือคนเดินทางไปมาเนี่ยก็เอาเศษผ้าเนี่ยให้นะอาหารก็เอาอาหารแบบข้าวต้มที่เป็นต้มผักดองเงี้ยให้ไม่ใช่อาหารดีๆแต่ลักษณะการให้ทานเขานี่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่นะซึ่งพระเจ้าปยาสีพอทำงั้นเนี่ยก็คือไม่ดีนะไม่ดีพอได้รับการเทศน์สอนจากพระกุมารกัสสปะก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองก็ดีขึ้นมาแต่เวลามาพราหมณ์ก็ไม่หวงแหนฐานวัตถุของตนแล้วก็มาหวงแหนฐานวัตถุของตนเนี่ยเราต้องแยกเป็น2กรณีในกรณีแรกก่อนก็คือว่าถ้าเรามีการแบ่งเอาไว้แต่คำว่าแบ่งเอาไว้เนี่ยหมายถึงว่าบางส่วนเราใช้เองบางส่วนเราต้องการให้และส่วนที่ให้เนี่ยคุณก็ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้ตระหนี่ส่วนที่จะให้อันนี้ก็จะเข้าใจอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าจะให้ละเอียดขึ้นดีขึ้นนะเราไม่หวงแหนอะไรเลยใครต้องการอะไรเราให้หมดแต่ถ้ามีคนมาขอนะขออะไรล่ะจะให้สิ่งที่มีในอย่างกรณีของโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตอนที่ท่านเกิดเป็น พระเวสสันดรนะคะ ใช่พระเวสสันดรเนี่ยท่านตั้งใจว่าของภายนอกอะไรทุกชิ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีคนขอนะจะให้หมดจะไม่ได้คิดว่าอันนี้จะเป็นของฉันคิดอยู่เนี่ยตั้งแต่แบบคิดได้ตั้งแต่รู้เรียงสานี่พอมาเริ่ม6ขวบอายุ 6-7 ขวบเนี่ยก็มาคิดต่อว่าเอ๊ะของภายนอกเนี่ยนะถ้าขอให้มันก็แล้วให้นี่ก็ธรรมดานะเอาถ้ามีใครจะมาขอของที่อยู่ภายใน ตัวท่าน ภายในตัวให้ก็จะให้เหมือนกันจะให้เนื้อให้หัวใจให้ดวงตาขอสักว่ามีคนมาขอจะให ้ ข้างในก็จะให้คิดดูโอ้โหนี่คือจิตใจแบบโพธิสัตว์นะ ค่ะ คือไม่หวงแหนทานวัตถุที่ตัวเองมี เจ้าค่ะ นี่คือแบบจิตใจเป็นมหากตามากกว้างขวางมากยิ่งใหญ่มาก เจ้าค่ะอ ย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับบางคนไปบริจาคร่างกายอย่างนี้ใช่ปะก็ต้องรอตายก่อนใช่ไหมคือคุณไม่ใช้แล้ว ค ือคุณถึงค่อยให้เขาเข้าใจไหมแต่โพธิสัตว์นี่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีคนต้องการพัวให้ทันทีถ้าคุณมีต้องการตับใช่ไหมตัดไปเลยคุณต้องการดวงตาใช่ไหมเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะคือจิตใจเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว้างขวางมากแบบไม่หวงแหนไม่ตระหนี่จริงๆเลยน ะ คือไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งเลยคือจิตใจนี่คือมีแต่เต็มขึ้นมีการบ่มขึ้นด้วยฐานนั้น เจ้าค่ะ นี่คือเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านะ คือที่ อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการต้องทำเป็นแบบนี้เท่านั้นแต่มันก็คือเป็นลำดับขั้นมาอย่างไล่มาตั้งแต่ว่าถ้าเรามีการแบ่งเรียบร้อยแล้วเราส่วนนี้เราให้โดยที่เอาฝึกทำว่าไอ้ส่วนที่เราคิดว่าเราจะให้เนี่ยเราให้โดยที่ไม่มีความตระหนี่แต่ส่วนที่เรายังจะใช้เองเราก็ใช้เองไปก่อนเราทำให้มันดียิ่งขึ้นมีการพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นปุถุชนคนธรรมดาอย่างรอท่านๆเนี่ยเจ้าค่ะยกตัวอย่างตัวโยมก็ได้เจ้าค่ะว่าโยมเนี่ยอยากจะบริจาคเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะเจ้าค่ะคือไม่ได้เก่าแบบขาดนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราจะบริจาคเนี่ยเราก็เลือกดูว่าตัวไหนที่เรายังใช้อยู่ยังใช้งานได้คือหมายถึงว่าเรายังใส่อยู่เราก็เก็บไว้ของเราส่วนที่ว่าเราจะบริจาค ก็คือตัวที่เราใส่ไม่ได้แล้วซึ่งไม่ใช่ว่าเก่าแต่บางตัวก็ยังใหม่ด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่าจิตใจของโยมในการที่จะบริจาคอย่างนี้ด้วยความเต็มใจนะเจ้าคะมีความตระหนี่อยู่ไหมเจ้าคะ การให้เนี่ยมันดีกว่าไม่ให้อยู่แล้วนะคุณใจคือถึงแม้ว่าเราจะให้น้อยหรือให้มาก เจ้าค่ะ การให้เนี่ยมันดีถ้าจะติว่าการให้น้อยไม่ดีคือกระมาพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่พูดอย่างนั้นด้วยซ้ำคนที่ห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยไม่ดีเขาจะให้ทานก็ให้สี่ดีเป็นสิ่งดีให้น้อยก็ดีให้มากก็ดี ขอให้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ขอให้มีสะสมคุณงามความดีตรงนี้เอาไว ้ คือถ้าสมมติคนจะให้แล้วน้อยใช่ป่ะแล้วคุณไปติเขาว่าโอ้ทำไมให้น้อยอย่างนี้คุณอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรม เจ้าค่ะ คุณทำไมไปเพ่งดูตรงจุดที่เขาให้น้อยแต่ไอ้ตรงจุดที่เขาให้ทำไมคุณไม่ดูตรงจุดที่เขาให้มันเป็นเรื่องที่ดีกว่าตรงนี ้ เพราะฉะนั้นน้อยหรือมากก็เป็นบุญเหมือนกันการที่เราสร้างบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาของเรา แ ต่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเก่าหรือมันใหม่ มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาตรงนี้มันจะทำให้เราได้บุญมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คืออันนี้ก็คงตรงกับที่เราเคยได้ยินกันนะเจ้าค่ะว่าทำบุญเนี่ยไม่ต้องคิดหรอกว่าทำบุญมากหรือน้อยขอให้เรามีจิตศรัทธาที่จะทำก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไปถึงข้อที่4นะเจ้าค่ะที่คุณนักศึกษาถามมาเจ้าค่ะถามมาว่าในจังกีสูตรนะเจ้าค่ะทางคุณนักศึกษาเนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะได้สรุปย่อของพระสูตรนี้ให้ฟังนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะ ถ้าจะใช้เวลาให้มันเข้าถึงเนื้อหาเต็มๆของจังกีสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพราหมณ์ชื่อจังกีเนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะไม่ต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง เจ้าค่ะยาวมาก น ะเจ้าค่ะ เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เต็มที่เลยแล้วก็น่าสนใจซึ่งนำมาคิดว่าจะเอามาอ่านให้ฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะอยู ่ นะมีจัดตารางเวลาจะเป็นช่วงเดือนภายในเดือน2เดือนนี้แหละ เจ้าค่ะ ทีนี้จะสรุป วันนี้เป็นตัวอย่างนิดนึง จะสรุปให้ฟังเบื้องต้นได ้เจ้าค่ะ ว่ามีพราหมณ์ชื่อจังกี เจ้าค่ะ ก็ไปคุยสนทนากับพระพุทธเจ้าปราศรัยอะไรกันก็ต่อวาทากันนิดหน่อยแล้วก็ประเด็นที่สำคัญของพระสูตรนี้ก็คือการตามรู้ซึ่งความจริงนะมีความจริงอยู่นะอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะสมมติความจริงอย่างชาวโลกเนี้ย เราคิดว่าเรื่องนี้มันจริงคิดเอาไว้คุณคิดเอาเองเพราะอะไรเพราะว่าก็พอใจนี่ฉันคิดว่าเรื่องนี้มันจริงหรือว่าเราชอบใจเราฟังตามกันมาว่าเรื่องนี้มันจริงหรือว่ามันเป็นความเชื่ออยู่ในสังคมอยู่แล้วสังคมเขาเชื่อกันแบบนี้เชื่อว่าเลข9มันเฮงอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ก็เป็นความเชื่อกันมา เราก็เชื่อตามเขา หรือว่าตรึกตามเหตุผลที่แวดล้อมแล้วนะมีความทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วโอ้ข้อนี้จริง น ี่คือความจริงแบบชาวโลกทั่วๆไ ป แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ยที่คุณรับมาเรียนมารู้มาว่ามันจริงเนี่ยบางทีมันไม่จริงมันจริงมันไม่จริงเช่นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องของกฎแรงดึงดูดของโลกอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่านิวตันใช่ไหมแอปเปิลหล่นใส่หัวป๊อกก็คิดได้ว่าโอ้มีแรงดึงดูดอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้ถูกล้มล้างไปแล้วด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์เอ้าที่เราว่ามันจริงแน่นอนจนกระทั่งว่าเป็นกฎของนิวตันมันจริงแน่นอนไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ปรากฏมันไม่จริง อ ันนี้คือทั้งที่เขาตรึกตามเหตุผลที่แวดล้อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เป็นมาร้อยปีแล้วน ะ ถูกคว่ำได้กลายเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องอะไรที่มันไม่จริงไม่จริงที่ว่าเขาว่ามันไม่จริงเลยเช่นมีคนบอกโลกกลมสุดท้ายมันจริงขึ้นมาเว้ยโลกมันกลมจริงๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือความจริงแบบชาวโลกยังไม่ใช่เป็นการรักษาตามรักษาซึ่งความจริง เจ้าค่ะ ก็จะว่าคือชาวโลกเขาก็เชื่อกันไปนะเชื่อบ้างชอบใจบ้างฟังกันมาบ้างพิสูจน์เหตุผลแล้วบ้างแต่มันกลับเป็นอีกทางตรงกันข้ามกันไอ้ที่ว่าจริงมันกลับไม่จริงไอ้ที่ไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาอย่างนี ้ก็ยังมีในโลกนี้นะ ถูกต้องยังมีนี่คืออันที่หนึ่ง นะเจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่สองก็คือว่าการรักษาไว้ซึ่งความจริงเพราะว่านี่คือความจริงชาวโลกมันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาได้อะประชาธิปไตยที่ว่าดีมันก็บางทีก็ไม่ดีไอ้ที่ว่าเผด็จการไม่ดีบางทีมันก็ดีหรือว่าระบบการปกครองแบบไหนบางยุคบางสมัยที่ดีมันก็เป็นการไม่ดีไปอีกในสมัยหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การรักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วอะไรเป็นการตามรักษาซึ่งความจริงพระพุทธเจ้าจึงบอกจังกีพราหมณ์นี้บอกว่าเอาก็อย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแค่นี้แหละอย่าพึ่งปักใจลงใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า ค่ะ นี่คือประเด็นที่2ที่เราต้องเอาไปจากในพระสูตรนี้ให้ได ้ค่ะ อย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแค่นี้คุณจะถือว่าเป็นผู้ตามรักษาซึ่งความจริงแต่ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ตามรู้ซึ่งความจริงนะ คือ คุณยังไม่ได้ฟันธงลงไปแต่คุณยังไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่คือ เผื่อใจไว้ เผื่อใจไว้ว่าอันนี้อาจจะจริงอาจจะไม่จริงแต่คุณยังไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันจริงอะไรไม่จริงกันแน่ เจ้าค่ะ จนกระทั่งมีประเด็นที่3ตรงนี้ว่าแล้ววิธีการตามรู้ซึ่งความจริงทำยังไง เจ้าค่ะ ความจริงอยู่ที่ไหนคุณจะไปหายังไงการแสวงหาตรงนี้ อันนี้สำคัญเลย ใช่นี่คือข้อที่3ที่สำคัญมากๆในพระสูตรนี้ก็คือว่าคุณจะต้องมี12ขั้นตอนนะความจริงเนี่ยจะอยู่ที่สมณพราหมณ์ที่เขาเป็นผู้รู้ที่มีราคะโทสะโมหะหมดแล้วน ะ คือไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระองค์ไล่มาตุ้มๆๆๆเนี่ยในบุคคลพวกนี้เขาจะมีความจริงอยู่ให้ไปหาจากเขาวิธีทำยังไง12ขั้นตอนคือ1ก็ไปปลูกศรัทธานะ2ก็ไปหา3ก็ไปนั่งใกล้4ก็ได้ไปเงี่ยโสดลง ท่านพูดอะไรมาเป็นธรรมะเราฟังไว้นี่คือข้อที่ห้าหกทรงจำธรรมนั้นไว้จะมีการใคร่ครวญพิจารณาธรรมเหล่านั้นพอมีการใคร่ครวญพิจารณาธรรมที่ทรงจำไว้ข้อที่8ที่จะได้ก็คือธรรมะนั้นเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์จะทำให้เรามีข้อที่9คือมีฉันทะนะพอเรามีธรรมะที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีฉันทะแล้วก็พึงตั้งไว้ซึ่งอุตสาหะคือความเพียรในการที่จะทำธรรมะนั้นนะหาจุดสมดุลก่อนนี้คือข้อที่11แล้วข้อที่12คือตั้งตนไว้ในธรรมนั้นแต่ตรงเนี้ยจะเป็นการตามรู้ซึ่งความจริงให้รู้เข้าไปถึงในใจเลยนะธรรมะจุดเนี้ยธรรมะตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4นั่นเอง เจ้าค่ะ แต่ว่าการตรงเนี้ยคือที่คุณไปแสวงหาตามรู้เนี่ยแต่ยังไม่ใช่เป็นการบรรลุนะ เจ้าค่ะ ยังไม่ใช่เป็นการบรรลุ แค่รู้นะเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วไอ้ที่บรรลุเนี่ยจะทำยังไงจะตามบรรลุซึ่งความจริงทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำ12ขั้นตอนเนี้ยให้มากๆ เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นที่4ที่เราจะต้องได้จากในจังกีสูตรนี้ เจ้าค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้อาตมาคิดว่าจะเอาเรื่องเต็มมาเล่าให้ฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร ์ ม ัน ก็จะมีรายละเอียดที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของจังกีพราหมณ์ด้วย ถ้ าม ี คนมายังไงแล้วก็แต่ละข้อจะยกตัวอย่างให้ฟังในรายละเอียดต่อไปเนาะก็ติดตามฟังได้ เจ้าค่ะน่าสนใจมากๆเลยก็คงอีกภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นู้นนะเจ้าค ่ ะต้องตามฟังกันพฤหัสศุกร์นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คิดว่าเวลาในรายการธรรมารัปปรุณช่วงธรรมจักกัจฉาคงจะสามารถตอบปัญหาของคุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เพียง4ข้อก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยนำข้อ6 7 8ของทางคุณนักศึกษาเนี่ยมาตอบเพิ่มเติมต่อไปสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารัปปรุณช่วงของธรรมจักกัจฉามาคงจะได้ประโยชน์ความรู้เกร็ดต่างๆที่เกี่ยวกับพระสูตรต่างๆที่ทางคุณนักศึกษาถามมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนตีห้าเหมือนเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิบุญโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะเดือนใจสินทุนิกจะทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะมาถามคำถามที่คุณนักศึกษาถามมานะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ